bike Denge nini tolingani Sheri bike Na ebi bafa bina yo Balinga kanga ite oh, oh. Bike Bikie Na beli lipoma Bikie Mawaze na pita Bikie Bolingwa bomwana ndepasia Bikie Yaka tokutana Olingwa bomwana ndepashe Bikie Yaka tokutana ah. Bikie, bikie, mama kiente Mama rudi upeshe Biki wangu, biki nasumbuka Ninakosa la kusema Kina banda toka bola mikolo misato misato Banda na kobanga tema yo vike Banda ngana kobanga tema pona vike Banda na kobanga tema yo vike Banda na kobanga tema pona vike Banda na kobanga tema yo vike Yo banda ngana kobanga tema pona vike Banda na kobanga tema yo vike Kila kitu special choka na yote Sami sami sami sami kasule Mema pana liwaza na kata tre eh? Iko iko iko iko iko alimaziwa na onyango chambani Wapinigo ah, iko Mema mema mema ya kwa nariko kwa ya kata ya mema ya ah. Professor tula tula tula warubizi Kokolo kokolo kokolo ula choka Ah! bola mikolo misato misato Atana kobanga te mayo dike Yomba ndanga na kobanga te bona dike Atana kobanga ke mayo dike Yomba ndanga na kotuta yo bona dike Atana kobanga te mayo dike Yo